Iată, cu darul lui Dumnezeu ne mai desparte o singură săptămână de Sfântul și Marele Post al Paștelui. Și pentru că se apropie Sfântul și Marele Post, Sfinții Părinți au pus această dumnezeiască Evanghelie care ați auzit-o astăzi de la Sfântul Evanghelist Matei despre judecata cea înfricoșată a Mântuitorului de apoi. Sunt însuși cuvintele Mântuitorului, dumnezeieștele Lui cuvinte care, așa după cum spune Sfânta Scriptură, cerul și pământul va trece, iar cuvintele mele nu vor trece. Nici o iotă, spune Mântuitorul, din lege nu va trece până nu se vor împlini toate la vremea lor. Și deci cum începe Mântuitorul să le spună despre a doua Lui veniri? Pentru că așa după cum noi suntem curioși, și nu numai noi, cei dinaintea noastră, chiar tesalonicenii pe timpul Sfântului Apostol Pavel, credeau că Mântuitorul îndată va veni și va întemeia împărăția cea veșnică a Domnului Lui Dumnezeu. Și atunci le-a scris una din cele două scrisori și le-a spus, nu va veni sfârșitul, încă nu este momentul să vină. Trebuie întâi să vină lepădarea de credință, să creadă întâi toți în Evanghelie, după ce vor crede toți să vină lepădarea de credință și să se arate omul păcatului care va fi anticrist, care va ședea în biserica lui Dumnezeu ca un Dumnezeu. După aceea va veni sfârșitul. Dar Mântuitorul începe, zice, când va veni Fiul omului, pe norii cerului cu slavă și cu multă cinste și toți sfinți îngeri cu dânsul, va ședea pe scaunul slavei sale și se vor aduna înaintea lui toate limbile pământului. Deci Mântuitorul, cum spunea în altă parte în Evanghelie, zice, vor veni de la apus, de la răsărit, de la amiază noapte, de la amiază zi, se vor odihni cu Avram într-o împărăție a lui Dumnezeu, iar fiii împărății vor fi scoși afară. Deci înseamnă că va primi Dumnezeu din toate limbile pământului oameni care fac voia Lui. Dar ați auzit, să știm cu toții ce înseamnă milostenia. Ați auzit acele cuvinte înfricoșate și acele cuvinte de înaltă binecuvântare cerească pe care le-a rostit Mântuitorul către Sfinții Apostoli și către noi toți, veniți, binecuvântații Părintelui meu, de moșteniți împărăția cerului cea gătită vouă de la întemeierea lumii. Deci gândiți-vă că Dumnezeu a pregătit locașa, a pregătit acel palat minunat al împărăției lui Dumnezeu înainte de întemeierea lumii, pentru acei care vor face voia Lui, pentru acei care vor sluji Lui și pentru acei care se vor jertfi pentru păzirea legilor Lui. A binecuvântat Dumnezeu pe acei care fac voia Lui. Dar, zice, îi desparte pe dânsul cum desparte păstorul oile de capri. Dă-i, Mântuitor a dat totdeauna exemple din viața noastră. De ce? Ca să putem să înțelegem. Dumnezeu era, știa puterea minții noastre, știa gradul de cultură. Pentru asta a vorbit în pilde, dar în pilde apropiate oamenilor credincioși, că mulți au fost de mari cărturari care n-au înțeles pildele Mântuitorului și au fost oameni de jos cu frica lui Dumnezeu care au înțeles și au lucrat și au făcut poruncile Lui. Pentru asta și Mântuitorul dă exact cum spune că faci cu păstorul cu oile, cum desparte oile de capri, așa va face judecătorul suprem Fiul omului. Îi va despărți pe dânsi și pe cum desparte oile de capri, păstorul. Oile de-a dreapta, iar iezii, care sunt neastâmpărați tot timpul de-a stânga. De ce credeți că a asemuit cu capra și cu iedul pe cel care este necredincios? Niciodată capra sau iedul nu stă în turmă. Necredinciosul niciodată nu se încadrează în legile lui Dumnezeu, legile bisericii. Totdeauna este în afară. Nu mănâncă iarba care trebuie, nu mănâncă hrana aceea pe care păstorul duce oile. Roade, coajă de pe copac, mănâncă frunze sălbatice, se urcă sus pe stână, fel de fel, exact ca diavolul. Așa sunt cei necredincioși, niciodată nu se hrănesc din hrana cea duhovnicească a bisericii. Totdeauna preferă celelalte lucruri ale lumii, care nu sunt durabile și care sunt în staulul cel de-a stânga al vrăjmașului, dar s-a adresat Mântuitorul și celor de-a stânga. Duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care este gătit diavolului și îngerilor lui. Deci iată că nici iadul nu este, împărăția lui Dumnezeu este gătită pentru om, de la întemeierea lumii. Iadul este pregătit pentru diavolul tot de la dinainte din întemeierea lumii. Deci care este gătit diavolului și îngerilor lui. Deci iată că avem această mare șansă că iadul nu-i făcut pentru om. Iadul e făcut pentru satana și pentru îngerii lui, dar și pentru oamenii care slujesc prin lucrările cele drășești diavolului. Pentru asta, iubiți credincioși, a scos în evidență faptele cele prin care omul se poate absolvi de vină și de păcate. Zice că flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav și m-ați cercetat, în temniță ați venit la mine și celelalte toate care le numără Mântuitorul. Deci, Doamne, dar când te-am văzut bolnav și am venit la tine, sau flămând și te-am săturat, sau însetat și te-am adăpat, sau gol și te-am îmbrăcat? Întrucât ați făcut una dintre acești mai mici frați ai mei, mie mi-ați făcut. Deci iată că milostenia se urcă la Dumnezeu, iubiți credincioși. Orice bine făcut în lumii, să duce direct în mâna lui Dumnezeu, cum spune însuși Mântuitorul, că cine dă milostenie împrumută pe Dumnezeu și care îți va da însutit. Știm că oamenii sunt săraci, însă de multe ori nu numai bani trebuie să dea omul, și un cuvânt bun, și un exemplu bun. Și aceea este una din marile milostenii duhovnicești pe care poate să o facă cineva cu un om care a ajuns la disperare. Numai să-i fie milă de om. De ce spune că în temniță am fost și ați venit la mine? Din multe ori în temniță sunt și care sunt oameni vinovați? Poate majoritatea, dar sunt și oameni nevinovați, care judecătorii l-au băgat în temniță primind bani și alte bunuri. Când au zis că justiția este coruptă, nu spunem că instituția ca atare este coruptă, sunt oamenii. Sunt unii oameni care doresc să îmbogățească și cu salariul nu se pot îmbogăți, nu-și pot face vilii care costă miliarde de lei. Și atunci acceptă anumite bunuri sau bani. Și iată că se duc în pușcărie oameni care nu sunt vinovați. Și acei care sunt vinovați s-au văzut de multe ori să critică și la televiziune și am văzut în presă femei care pentru câteva kilograme de nu știu ce a fost condamnată 5 ani de zile în pușcărie. Și sunt care au furat miliarde de lei din bancă și sunt liberi. Cum se poate aici nu înseamnă că oamenii justiției nu sunt oamenii cei care trebuie să fie? Pe un sărac, pe o femeie nenorocită care tot și-a luat poate ceva de foame, o condamn 5 ani și acela care trebuie să fie condamnat pe viață, acela leș liber. Deci iată nedreptatea justiției și de asta spune Mântuitorul, când temnița am fost și ați venit la mine. Este mare bucurie pentru un om care este nenorocit în pușcărie să se ducă nevinovat și e o mare bucurie pentru el cineva să-l cerceteze și să-l mângâie. Chiar dacă nu-i duci prea multe lucruri. Dar vorba cea bună și de încurajare aceea este mai mult decât un blid de mâncare pe care poți să-l duci. Și de asta este foarte bine pentru acei care pot să viziteze pe cei care sunt în temniță. La fel, iubiți credincioși, s-a îndreptat către ceilalți și i-a trimis și a blestemat să meargă în focul cel veșnic, că flămând am fost, nu mi-ați dat să mănânc, gol am fost și nu m-ați îmbrăcat, în temniță am fost, n-ați venit la mine și bolnav am fost și nu m-ați cercetat. Doamne, dar când te-am văzut gol și flămând și celelalte și nu ți-am slujit ție, întrucât n-ați făcut-o dintre acești mai mici frați ai mei, mie nu mi-ați făcut. Deci iată, iubiții mei, cât de clar vorbește Mântuitorul despre lucrul cel bun, despre inima cea bună, despre milostenie. Dând unea din frații noștri, dăm lui Dumnezeu. Și-l obligăm pe Dumnezeu ca să ne ierte și păcatele, să ne dea și insutit în împărăția Lui și împărăția Lui cu și viața veșnică, care este cel mai scump și mai înalt lucru. Pentru asta, iubiți credincioși, a pus Mântuitorul această Evanghelie de astăzi. A înfricoșat judecăți. Pentru că dacă se apropie postul, să nu intrăm un post în vrajbă. Să nu intrăm cu acea zgârcenie în sufletul nostru, prin care putem să milostivim pe Dumnezeu pentru păcatele noastre. Să nu intrăm, sau dacă avem păcate, să ne mărturisim păcatele, să apropie. Să apropie ziua cea mare. Deci postul este, cum am spus, împărat peste patimi, sau împărat al patimilor, care domnește și care este stăpân peste cele 5 simțiri ale omului, care omul îl face vrednic și îl face ca un împărat care le poate dirija cu demnitate și cu cinste, să nu se facă de rușine în societatea cea omenească, plus de asta să poată câștiga și cinste înaintea lui Dumnezeu. Și pentru asta, pentru că se apropie post, nu vrea Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ca să intrăm, așa cum spunea prorocul Isaia, ce fel de post am cerut eu de la voi sau am ales eu? Zice, de se va face gâtul vostru ca secera. Dacă aveți răutate în inimă, nu primește Dumnezeu postul. Deci să iertăm pe dușmani și este nu numai milostenia aceea care se dă prin bani sau alimente sau haine, este aceea prin care iertăm greșeala fratelui nostru, care la fel este una dintre cele mai mari fapte de milostenie. A ierta pe cel care ți-a greșit. Că sunt mulți care greșesc și poate să căiesc și ceretarii, iar unii dintre noi nu vrem să iertăm. Și iată că atunci greșim cu greșeală mare înaintea lui Dumnezeu. Cu toate că ne-a făcut nedreptate, noi suntem datori să iertăm, precum și Mântuitorul a iertat pe cei care l-au răstignit pe dânsul. Pentru asta, iubiții mei, acea zi înfricoșată pe care o spune Mântuitorul va fi anunțată așa după cum spun Sfinții Părinți, chiar Sfântul Apostol Pavel, prin trâmbița Sfântului Arhanghel Mihail. Și va trâmbița și morții se vor scola nestricați și noi vom învia împreună cu dânsii. Deci trâmbița aceea așa de înfricoșată va fi că se vor trezi morții din morminte. acele mici particule care au rămas în pământ din organismul omului, toate se vor trezi la viață prin trâmbița Sfântului Arhanghel Mihail. Iar în noi, de frica cea mare care va fi atunci, vom muri cu toți cei care vor fi în acel timp și cei care vor fi drepți, vor fi răpiți în întâmpinarea Mântuitorului, iar păcătoși vor rămânea pe pământ și trupurile lor vor fi luate de îngeri cei rei și duse la judecată. Aici este lucrul cel mare și înfricoșat, iubiți credincioși. Pentru toți acei care dorim viața cea veșnică, care dorim să ne mântuim, lucrarea este acea a înțelege Sfânta Dumnezeiască Evanghelie și Sfatul Mântuitorului, prin care ne cere să mergem pe calea cea strântă, că largă este calea cea care duce spre pierzarea sufletului. Deci acea trâmbiță înfricoșată care o spune Sfântul Apostol Pavel, și după asta o spun toți prorocii, o spun Sfinții Părinți care au venit după Sfinții Apostoli, va trezi din somn pe toți oamenii din lume și pe noi care, și cei care vor, îi vor prinde vii, sigur că cei vor adormi și vor învia într-o întâmpinare a Mântuitorului. Dar ce semn va mai da Mântuitorul înainte de venirea Lui cea mare? La capitolul 24 la Sfântul Evanghelist Matei spune că și atunci se va arăta semnul fiul omului pe cer și vor plânge, zice Domnul, toate semințiile pământului. De ce credeți dumneavoastră că vor plânge toate semințiile pământului? Care este semnul? Sfânta Crucii spune că înainte de venirea cea mare și înfricoșată, toate micile părticele din Sfântul Lemn, care sunt în întreaga lume, știți că la instalarea mea în 92, Mitropolit Chiprian mi-a adus un baston archeresc, care în capul de argint este o mică părticică din Sfântul Lemn. Și mi l-a dăruit atunci cadou, chiar la instalare. Toate aceste mici părticele care există în întreaga lume, atunci se vor aduna și se va reconstitui lemnul acela care a fost exact ca pe timpul când a fost răstignit Domnul pe dânsul. Și acel lemn va străluci ca soarele și va merge înaintea Mântuitorului. Însă spun unii din Sfinții Părinți că înaintea crucii vor merge sfințeniile legii vechi. Chivotul legii, care era făcut din lemn de chiparos și poleit pe ambele părți, și pe dinăuntru și pe din afară, poleit cu aur. Iar înăuntru era năstreapa aceea de aur, care purta mana cu care se hrănise poporul lui Israel 40 de ani în pustietate, tablile legii aduse de Moisei de pe muntele Sinai și toiagul arun care o drăslise, simbolul nașterii Maicii Domnului. De acele lucruri, împreună cu chivotul legii, sunt ascunse în muntele Nebo de către prorocul Ieremia înainte de robia Babilonului. Le-a tămâiat prorocul timp de 7 zile și când s-a dus a 8-a zi, n-a mai găsit locul. Iar unii din Sfinții Părinți, el le-a ascuns acolo ca nu cumva să le robească Nabucodonosor, împăratul Babilonului, că sigur le lua dacă le găsea. Spunea că este Dumnezeul lui Israel. Și ascunzându-le acolo, n-a mai avut parte, pentru că știa Mântuitorul, știa Dumnezeu, cel nevăzut, că dacă ar fi avut evrei asemenea binecuvântări din vechime astăzi, și așa se socotesc că sunt primii în lume, s-ar fi socotit mult mai superior decât toate popoarele pământului. Dar iată că sfințenia a trecut la biserica creștină, pe care ei au negat-o, au persecutat-o când au avut posibilitatea, s-au bazocorit-o în toate vremurile. Pentru asta, deci înaintea Sfintei Cruci spune că va merge chivotul legii cu sfințenile legii vechi. După asta care va urma crucea și după asta puterile cerului împreună cu toți sfinții și Mântuitorul în mijlocul lor. Iar judecata aceea înfricoșată, iubiți credincioși, va fi tot pe pământ. Va fi la Ierusalim, în casa lui David, cum se cântă la cântările antifoanilor, în casa lui David, frică va fi mare, unde se vor judeca toate semințiile pământului. Iar râul cel de foc care spune că va curge, va curge de la scaunul Dumnezeirii și va fi pe părâul chedrilor. Acolo va fi părâul care va trece cu foc spre Marea Moartă. Și fiecare, spune Sfântul Apostol Pavel, va trece cu lucrurile lui, cele bune sau rele, prin foc. Zice, a cărui lucru va arde, va arde împreună cu acel om. Iar dacă zice pe temelia lui Iisus Hristos, omul, treste, paie și fân și alte lucruri, zice, se va lua foc și va arde împreună cu acele materiale pe care le-a adunat. Deci lucrurile vieții, lucruri de nimic, lucruri care se trec și care ard împreună cu, va arde împreună cu omul. Deci iată, fiți credincioși, înfricoșată judecata Mântuitorului. Să ne rugăm Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Să rugăm Maicii Domnului, Maica Domnului este patroana aici în București a mănăstirii. Ca să ne dăruiască evlavie și frica lui Dumnezeu, dorința de a face fapta bună, de a posti, de a ne osteni pentru ca Dumnezeu să ne ierte păcatele. Ca nu cumva, Doamne ferește, să ajungem ca prin foc trecând să luăm foc împreună cu lucrurile și cu faptele noastre prin care să ardem în veci. Să ajute, iubiți credincioși, să dea Dumnezeu să ne blagoslovească puterea de a putea să postim postul mare cu dragoste, pentru că postul nu este o pedeapsă. Postul este o curățire și a organismului, și a trupului, și a sufletului. Deci să ne bucurăm că vine postul. Că este acel prieten care ne duce până la poarta Raiului și ne prezintă în fața Mântuitorului. Și pentru că Mântuitorul este acel care ne întărește și Maica Domnului care se roagă pentru noi, să-L rugăm să ne ierte păcatele, să ne blagoslovească și pentru toate să mulțumim totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mă, dau cuvântul lui Preasfințitul Demostel. Eu m-am rezumat numai la Evanghelia de astăzi. Preasfințitul sigur să vorbească, cred că și despre Preasfințitul Evlogii, pentru că ieri a fost parastasul de 20 și ceva de ani. Fraților creștini, cuvintele cele frumoase care le-a spus în al Preasfințitului Mitropolitul pentru mântuirea noastră, v-a explicat Dumnezeiască Evanghelie despre înfricoșată judecată. Azi la Dumnezeiască Evanghelie și la Sfântul Apostol s-a spus și se numește Duminica Lăsatului de Carne. Deci ia câte frați creștini, când este vorba de înfricoșata judecată, este și lăsatul secului de carne. Ca noi să nu cumva să ne pierdem sufletele pentru mâncări, așa cum a făcut poporul când a fost scos din mâna lui Faraon și a început să cârtească și le-a rămas oasele în pustie. Să avem grijă și noi, că Dumnezeiască Evanghelie spune, dacă ai dobândit toată lumea, ți-ai pierdut să văd ce îți folosește. Și dacă este vorba că Dumnezeu este cu noi și ne spune că va fi înfricoșată judecată, și Sfinții Părinți prin Duhul spune, în ceea ce te-a găsit moartea, în aceea te vei fi și judecat. Oare câtă lume a fost astăzi în bisericile noastre? Cât este acasă, cât este la piață și în toate părțile, și noi punem totdeauna cuvânt, oare cine se va mântui? Și dacă este vorba că Dumnezeu este cu noi, prima poruncă dată la primii oameni a fost postul, frate creștin. Atunci când Adam și Eva a fost pus în rai, i s-a dat poruncă să mânce din toți pomii, iar din pomul care a fost oprit să nu mănânce. Când l-a lăsat în rai, l-a cercetat și a strigat Dumnezeu, Adame, unde ești? Și a spus, Doamne, m-am ascuns că sunt gol. Dar de unde știi tu că ești gol? Nu cumva ai călcat porunca? Și în loc să smerească, a spus, femeia care mi-ai dat-o, a întrebat pe femeie șarpele și fiecare și-a luat blestemul așa după cum știți. Și noi astăzi, frații creștini, când ne va chema Mântuitorul, să nu spunem, Doamne, suntem goi de fapte bune. Că timp este a ne face datoria să ne mântuim. Dar cum ați zis și v-a spus și Preasfântul Mitropolit, la înfricoșată judecat, Mai este o dumnezeiască evanghelie când Sfinții Apostoli au plecat la propovăduire, s-au întors înapoi cu mare bucurie și a spus, Doamne, și Duhul se pleacă când aude de numele Tău al lui Iisus Hristos. Și a spus, nu vă bucurați că Duhul se pleacă vouă, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scris în ceruri. Că văzut am prin Satana ca un fulger din cer căzând. Și ia câte frațul creștin, lucru dumnezeiești, că Dumnezeu nu ne-a părăsit și nu ne va părăsi niciodată. După potop, când a fost anunțat potopul, când a fost Noe, care a intrat în corabie, s-a mântuit, așa cum sunt ziua de astăzi, creștinii care țin credința adevărată și care țin Sfintele Posturi și își fac datoria la casele lor, la serviciile lor, acestea niciodată nu va pierdea sufletul. Când a venit Sfânta Treime în fața lui Avram, n-a spus că va pierde Sodoma și Gomora, și a spus lui Avram și Avram prin rugăciune a spus, Doamne, dacă vor fi numai 10 drepți și pentru 10 drepți nu va pierde cetatea. Dar l-a găsit numai preluat și restul a intrat apă, care se numește Marea Moarte. Așa este și cu noi azi, frații creștini. Aici unde ne-am împărtășit azi în potirul dragostii, în fața de la voastră, în frunte, cu părintele stariți și cu soborul de aici, cine se gândea mai înainte câțiva ani, unde vrăjmașii au săpat și au pus iarbă verde, că va fi locaș al Duhului Sfânt, închinat Maicii Domnului, pentru ca să ne închinăm, pentru ca să răspundem în fața Mântuitorului, că am avut o biserică și niciodată n-am părăsit-o. Ne va întreba Mântuitorul, pe lângă celălalt de care ați auzit astăzi, ce ați făcut atâtea dumire și în viața ta? De ce n-ai ținut posturi în viața ta? De ce nu te-ai mărturisit în viața ta? Și acestea mai departe să nu fie la creștini și adevărați care caută mântuire. Așa cum ați auzit astăzi, cum spune Mântuitorul, veniți la mine. Dacă este vorba că mergem la Domnul, nu ne cheamă la mieciuri, frațul creștin, nu ne cheamă la filme, ne cheamă, cum a spus preasfințitul, post și rugăciune, și dacă săptămâna care vine se numește săptămâna brânzii, este blestemat săracul creștin care începe și mâncă carne, numai la caz de necaz, după boală grea. Și atunci noi putem să stăm lângă Mântuitorul, că avem mare exemplu de la Sfinții Părinți, de la Sfinții Apostoli și până la noi. Mântuitorul a spus că eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacului. Dar noi să așteptăm lângă Domnul. Domnul nu se uită la televizor. Domnul nu se uită la meciuri și la alte lucruri spurcate, frate creștin. Să uită la creștin să vie la biserică și așa cum la botez s-a lepădat de Satana, în continuare să respectăm taina cununie și călugării, taina călugărie, fiecare are câte un răspuns în fața Mântuitorului și binecuvântare care au respectat. Înaintașii noștri se bucură. Sfântul Glichere cu toți ucenicii și cu dumneavoastră cu toți, ne bucurăm că avem și noi un Sfânt care mult a pătimit și ne-a învățat pătrunoși frica lui Dumnezeu. De ce să nu vorbim despre preasfințitul Galaction, care a ridicat biserica și eu cu dânsa am fost arestat chiar aici în București, și ne-a dus ca să dăm iscălitură, să ne lepădăm de credință. Unde este preasfântitul Evlogie, frațul creștin, să vadă binecuvântarea, să vadă sângele vărsat, să vadă oasele cele rupte pentru adevăr? Au crezut dușmanii lui Iisus Hristos că va strica biserica din București. Tinerii nici nu crede că aici a fost o bisericuță și într-o noapte stricată și pusă iarbă verde. Iarba cea verde este darul Duhului Sfânt, că Preasfântită Evrochie a fost chemat de Mântuitorul și l-a lăsat pe Părinte Flavian cu toți ucenicii și cu dumneavoastră. Ziua și noaptea a strigat, Doamne miluiește, nu ne lăsa să râdă vrăjmașii de noi. Și iată, frate creștin, ce a ieșit dintr-o binecuvântare unui om al Dumnezeu. Dar acum este frumos, poate simțiți că sunteți obosiți, dar și Preasfântită Evlogie, oare nu era obosit, cum spune Sfântul Apostol Pavel, din tribunal în tribunal, din pușcărie în pușcărie. Și a fost cu toții în Balta Brăilii, unde mai au zis pe la ziare, dar nu spune niciun sfert câtă lume a murit acolo și care au scăpat. Nu poți să spui la om ceea ce s-a întâmplat acolo, că este supraomenească. Dar dacă nu era darul Duhului Sfânt, niciunul nu putea să scăpăm de acolo. Dar cum putea să fie un loc binecuvântat de Dumnezeu dacă Preasfântită Evlogie nu vinea din nou să întărească, să lasă ucenici așa cum Mântuitorul a trimis pe apostol și în continuare a ajuns până la noi aceasta binecuvântare? De ce să-L uităm pe Preasfântită Evlogie ăștia în Miftode? Unde a fost la Peliprava cu noi, unde se numește Insula Șerpilor, l-a luat din mijlocul bisericii și din mijlocul familiei. Pentru ce? Pentru că a mărturisit adevărul. Părinții care l-au născut și l-au lăpădat de satana, a spus să aibă grijă să nu-și vândă sufletul, să ție dreapta credință până la ultima clipă. Oare uităm pe Preasfântitul Silvestru, unde a fost la pușcărie atâta timp și a mărturisit adevărul și toți înaintașii noștri de frață creștini au dormit cu crucea în mână și nu le rușine că l-am fricoșată judecată când va spune Mântuitorul, veniți la mine, fiilor, de moșteniți împărăția cerului. Dar aici, acum a spus Preasfântitul Mitropolit Vlad, cum s-a citit Dumnezeiască Evanghelie? Munca iadului este făcută pentru diavolul. Dar mai departe spune și pentru ucenicii diavolului. Dar ce diavol are ucenici? Are, frate creștin, ci se leapă de credință. Cine nu mărturisește adevărul, acela este anticrist, cum spune Sfântul Apostol Ioan. Iar dacă este vorba, cum spune Mântuitorul, cine mă va mărturisi pe mine înaintea oamenilor, și eu îl mărturisesc pe dânsul în fața Tatălui meu. Iar cine se va lepăda de mine, și eu mă lepăd de dânsul în fața fricoșată și decât. Oare, frate creștin, noi nu vedem nici acum că încă se mărturisește minciuna? Noi nu vedem la 2000 de ani de când s-a născut Mântuitorul și strigă la fiecare creștin în parte și în biserică, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerului. Și acei dușmani care au stricat biserica asta s-au dus la Ierusalim cu slănina în gură și cânta între dinți Hristos a înviat unde s-a născut și la rușine să mărturisească. Vedeți cum se împlinește prorocirea fața noastră? În continuare, frații creștini, cine va ține adevărul nu se va rușina în fața Mântuitorului. Dar să nu stăm la îndoială cu acest trup, că dacă îi dai mult să mănânce, să bea, nu se închină, joacă ca diavolul. Iar dacă e flămând și dacă nu-ți mai dă mâncare, ce băi să mă lepă de credință, nu pot să sufer, dar sfinții părinți, sfinții mucenici, uitați-vă la pictura asta cea dumnezeiască, câți au mărturisit și unde au ajuns și martorii sunt ai noștri, că fiecare dintre noi purtăm un nume a unui sfânt. Și acel sfânt va fi martorul nostru sau avocatul nostru dacă îi face acaptiv. Dacă îți respect datoria de creștin, atunci și noi suntem ocrotiți de acești sfinți care au mărturisit înaintea noastră. Oare dacă s-a schimbat calendarul cu minciună, frații creștini? Că dacă nu s-ar fi schimbat cu minciună, atunci n-ar fi plecat la arestări arhiereilor, care, cum a spus, aici este patria lui Preasfântitul Evlogie. Peste 10 ani de pușcărie, bătut și nenorocit cu tot ceea ce au gândit ei să-l omoare, dar cum să-l omoare? Ați auzit Iuda cum l-a vândut pe Mântuitorul? Ați auzit cum a zburit bani în biserică și a spus am greșit, dar am vândut sângele vinovat. Jidarul a spus, ce ne interesează pe noi? Tu mi-ai vedea. Și știți cum de s-a dus? Când s-au dus și le-a spus la arhirei că Iisus Hristos a murit, Pilat s-a mirat. Cum a murit așa curând? După atâtea chinuri, care nu e greu să ducem Sfânta Cruce sau postul și rugăciune, Mântuitorul le-a dus. S-a întâlnit cu Maica Domnului, cu crucea în spate și l-a întrebat Maica, dă fiule, ce s-a răsplătit? Că numai bine le-ai făcut. S-a uitat Mântuitorul la Maica Domnului și la Sfintele Menelosti s-a spus, Fiicele Ierusalimului, nu mă plângeți spre mine, plângeți spre voi și spre fiii voștri. Când a auzit aceia arhirei că Mântuitorul a înviat și dă slavă lui Dumnezeu, nu se poate. Iată că a înviat și toată lumea prin gura apostolului s-a umplut de dreapta credință. Așa este și cu noi, frate creștini, minciuna nu încape. Că nu putem să mărturisim minciuna. Că dacă la anii ăștia, acum cum mi-a spus Sfântul Aralampe, deci am 113 ani de când mărturisesc Ortodoxia și la acest an acum să mă lepăd de Iisus, să mă duc la Satana. Așa este și cu noi. Să avem grijă, frații creștini, n-avem două suflete, avem un singur suflet. Și iată-te acum ce a ieșit din țara noastră. După schimbarea calendarului stricat bisericile, chiar și aici în București și în alte părți, vine Satana, dă papă și spurcă țara. Spune că nu-i nimic apostul. Vrăjmaș spune că el te leagă pe oameni, că el e legat ca Iuda de gâși de picioare, cum să dezlege pe altul? Și atunci să avem grijă, frații creștini, că spune Mântuitorul că veți auzi de prorori mincinoși, că vor spune că Hristos este încolo sau încotoră, nu mergeți! Hristos este unul și ala să-L ține în inima noastră. Când va veni, cum v-a spus Preasfântul Mitropolit Vlase, atunci este semnul Sfintei Cruci, unde va arde pe toți sectanții și aceia care nu corespunde cu Sfânta Cruce, că strică postul Sfântul Apostol prin minciunea care a făcut-o la schimbarea calendarului. Calendarul s-a schimbat la 1580 ceva. De atunci până acum n-a mai rămas soarele absolut deloc. De ce n-a mai rămas? Diavolul și-a făcut suma plină, a schimbat calendarul, turburări între creștini, între familii, că de ce noi să ținem așa? Chiar și eu am zis la securitate, ce-a găsit pe mama să ție stilul vechi, când mă bătea și ziua și noaptea, oare dacă eram pe nou, nu mă mutam, mă întâiam. Și iată că omul cârtește, frațul creștin, la caz de lăcat. Dar dacă e vorba că începe postul cel mare, sigur că trebuie să ia rana care până acum s-a bucurat. Dar aceea bucurie te va duce la rai, că în timpul postului te aduce aminte cum te-a înșelat diavolul. De nu ți-ai făcut datoria, n-ai postit, nu te-ai închinat, n-ai vin la biserică, vii la preot, preotul te mustră dacă e demonstrat și îți face semnul Sfintei Cruci, spune, faceți canon, vino de tear buna, trupul și sângele Mântuitorului care îl lăsați pentru viața cea veșnică. Noi nu vorbim din fața altarului, este lucru numai să ne aflăm în treabă. Credința noastră are lucruri speciale unde la Sfânta Înviere ne trimite Mântuitorul binecuvântare cerească, Sfânta Lumină. De ce nu vine la vrăjmașul de papă? De ce nu vine la alții? Numai ortodoxia, frațul creștin, fiindcă Domnul Papă, dacă ținea ortodoxia, chiar dacă s-a despărțit, era bine, dar el s-a despărțit, a scos arma cea mai puternică între creștini, dragostea și postul. Și dacă acestea nu le ai, atunci cum te duce în fața Mântuitorului? Mântuitorul te întreabă, zice, eu când am ieșit din Iordan de la botez, am postit 40 de zile și 40 de nopți pentru tine. Și tu ai stat acasă, sănătos, în loc să faci o fasole, te-a pus de o slănină. În loc să faci metale, te uiți la meciuri. Nu mai știe tineretul ce ia saltire, că merg la turci, acum se duce în apus, și nu mai știe creștinul ce ia saltire și cum va fi credința noastră în țara noastră. Noi avem sfinte moaște, noi avem mucenici care știm și care nu știm și nu greșim dacă și înaintea și noștri care v-a spus putem să numim sfinți că și-au făcut datoria și acum așteaptă să spune Mântuitorul, vine lângă mine, fiule, de moștenește împărăția cerului. Să vedem ce va fi cu noi, frații creștini. Dacă ne găsește moartea mărturisit și împărtășit, fericit este că spune Mântuitorul, iată, mirele vine, miezul nopții, dar nu spune numai la bătrâni, nu spune și la fiecare cum este chemat. Și atunci, frații creștini, vedem cu ochii noștri minună dumnezeiască. În acest sfânt locaș, unde se pau securitatea cu popii, că nu mințim, ca să pui iarbă verde, că părinte Flavian cu alții i-a arătat, creștinii nu mai putea să mai tragă prea această cărare, că îl durea pe patriarhul burta, că știa că Sfântul și Părintele Preasfântit Evlogie este om al lui Dumnezeu. Vedeți, la atâția ani, cine s-a mai crezut? Dar dacă e binecuvântare și unirea în biserica noastră, cum vedeți, și-l avem pe Preasfântitul Mitru Vlase, cu toți ucenicii și cu dumneavoastră, nu ne va lăsa Domnul mâna diavolului, că să ține tot ceea ce Sfinții Părinți ne-a lăsat și noi suntem obligați să ținem. Și ne rugăm la Dumnezeu și la Maica Domnului și la toți Sfinții să fie pomeniți toți aceștia și pe Preasfântul Evlogie la rugăciunile noastre ca să ajunge să treacă postul cu pace și cu liniște și să vedeți dumneavoastră la Sfânta Înviere, dacă Dumnezeu ne ajută, ne ajută, ne vom uita de această oboseală și această frămâzeală mare când vom auzi marea minune în noaptea de Înviere. Facem rugăciune, frațul creștin, faceți milostină, cum ați auzit la Evanghelie și la Preasfântul Evlogie ăsta, pentru Preasfântul Vlase, și acesta ne va duce la Mântuitorul, și ne vom bucura când vă spune Mântuitorul, veniți la dreapta de moșteniți împărăția cerului. Ia ferească Dumnezeu, nici dușmanilor să se audă, plecați de la mine, blestemați în focul cel veșnic. Și atunci, dacă ne facem datoria frații creștini, Mântuitorul este cu noi și noi să fim cu Domnul. Dar Domnului Său Iisus Hristos să fie cu voi toți. Amin. Apare că sunt tu. Foame să plecă de acolo. Iubiților credincioși, iată cu ajutorul lui Dumnezeu și a Maicii Domnului, astăzi, în Duminica Judecății, a rânduit ca astăzi să se săvârșească Sfânta și Dumnezească Liturghie de trei episcopi, întâi Mitropolitul Vlasie și doi episcopi, împreună cu soborul care ne-au înconjurat și cu poporul care cu multă dragoste au venit la biserică. Iată rugăciunea care s-a înălțat astăzi la Dumnezeu de trei episcopi, doi episcopi și un mitropolit, s-au dus cu putere, au străbătut până la Dumnezeu, cerând ajutor, cerând iertare și mântuire pentru popor și pentru țara aceasta. La Sfânta Evanghelie spune Mântuitorul, dacă unul sau doi se roagă lui Dumnezeu, sau trei, cu atât mai mult, rugăciunea va fi puternică. Rugăciunea se duce până la Dumnezeu și îl face pe Dumnezeu să se plece cu milă spre poporul său. Spune la Sfânta Evanghelie, Sfântul Apostol Petru s-a aflat în închisoare și poporul, adică biserica, s-a rugat pentru dânsul. Deci iată că Dumnezeu trimite Îngerul Său și scoate pe Sfântul Apostol Petru din închisoare și îl liberează. La fel, rugăciunile noastre, dacă se vor duce la Dumnezeu, va avea mare îndrăzneală, va avea mult spor înaintea lui Dumnezeu. Suntem încredințați că pe acest loc, stropit cu sânge, sudat cu lacrimile, preasfințitul Evlodie, preasfințiților celorlalți arhierei, a preoților și a creștinilor care sunt în acest oraș, cu toții, venind aici, atunci, în zilele acele grele, când vrăjmașii lui Hristos au năvălit ca să dărâme biserica lui Hristos, putem spune că dureros lucru este că n-au venit perșii, n-au venit turcii ca să strice biserica lui Hristos. Și au venit, putem spune că cei de o credință cu noi, acei care purtau crucea pe frunte, pe fruntea sa, acei care mergeau în biserică, acei care propovădeau Evanghelia, aceia au venit, s-au urcat pe burdozer și au demolat biserica lui Hristos. Dureros lucru este aceasta. Sfânta Evanghelie spune despre evrei care au batjocorit, care au muncit pe Domnul nostru Iisus Hristos, care l-au crucificat pe cruce, l-au omorât și l-au pus în mormânt. Greu păcat au săvârșit acești oameni, dar totuși nu ajunge la măsura greutății păcatului care îl săvârșește creștinii. Căci evrei n-au vrut să creadă în Dumnezeu, n-au vrut să priceapă sau să înțeleagă, dar noi care am crezut, noi care am primit Sfântul Botez, noi care am făgăduit înaintea Sfântului Altar că vom fi cu adevărat creștini, că vom fi cu adevărat următori a Evangheliei Mântuitorului Hristos. Deci orice păcat facem noi, acesta fălmuiește din nou pe Mântuitorul, îl necinstește pe Mântuitorul, îl lovește în obraz, îl scuipă și îl crucifică. Pentru aceasta se supără Dumnezeu și se scârbește Dumnezeu, că nu-l lovește păgânii, nu-l scuipă păgânii, așa cum îl lovește creștinul și îl scuipă în față. De aceea, trebuie să luăm, să fim foarte atenți la lucrurile care le facem ziua și noaptea. Astăzi prăznuim înfricoșata judecata lui Dumnezeu. Vedem că Sfânta Evanghelie înfricoșează pe toți acei care sunt vețitori pe acest pământ. Le trage atenția ca să fie oameni cinstiți, să fie oameni buni cu frică de Dumnezeu, să fie buni creștini, ca să poată să se mântuiască. Iar acei lei care se unesc în lucrurile cerenele cu diavolul și ascultă de diavolul, aceia cu dreaptă judecată lui Dumnezeu vor fi osândiți în ziua cea mare a judecății. Așa cum au spus și preasfințiți, rugându-ne lui Dumnezeu de a ne apropia mai mult de Dumnezeu. Dacă în copil cu anii n-am reușit să facem o rugăciune curată, un post curat, de a ierta pe fratele nostru, barem în ceasul acesta, când vom începe postul, să iertăm și noi greșelile greșiților noștri. Și așa Dumnezeu ne va ajuta ca să postim, să ajungem la Sfânta Înviere cu pace. Ne bucurăm de lucrurile cele frumoase care le-au rânduit Dumnezeu în țara noastră. Vedem că s-au zidit atâtea biserici în toată țara, și creștinii se bucură de aceasta. Străinii se minunează de credința românilor. Cum din nimica și aproape cu nimica reușesc ca să înalță biserici și lăcași cu Dumnezeu. De aceea, lucrul acesta nu este al nostru. Este al lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu este ca să se cinstească Dumnezeu prin lucrurile creștinilor, prin partele cele bune ale creștinilor. De aceea, cel ce va iubi pe Dumnezeu și biserica Lui, în ziua judecății, va primi plată și se va bucura în viața cea veșnică de osteneala și de lucrurile cele bune care le-a făcut aici. Nu vă mai reține, este târziu. Rugăm pe Mântuitorul Hristos, pe Maica lui Dumnezeu și pe toți Sfinții, ca să ne ajute în lucrarea fapte cei bune, să ne ajute în postul care vom intra, ca să ajungem la înviere cu pace. La mulți ani să dea! Deși îmi sunt de prisos cuvintele, aș vrea să închei această ceremonie atât de frumoasă, de jertfă, de laudă, închinată Bunului Dumnezeu, cu mulțumirile de rigoare și pentru Dumnezeu, că am izlocit această slujbă și pentru cei care, lăsându-și bătrânețele, oboselile bătrâneților, neputințele, au venit aici ca să ne onoreze. Inima plină de bucurie cu această slujbă frumoasă, trei arherei, și prin cuvântul lor atât de bogat pentru suflet, care este ca o hrană, aș vrea să fie un vânt bun și liniștit în velele corăbiilor noastre, care trebuie să navigheze timp de 7 săptămâni de zile până la învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Cel ce a avut urechi de auzit și ochi de văzut să vadă, nu-i trebuie nici multă istețime, nici multă cultură, nici multă pricepere ca să învețe din cuvintele în al preasfințitului mitropolit, a preasfințitului de Demosten și Pahomie, cum să trăiești. Primim viață de la părinții noștri, începem să pricepem de-a lungul anilor noștri, crescând și binele și rău. Dar nu toți știm ca să trăim cu adevărat pentru ceasul acela înfricoșător al judecății lui Iisus Hristos. De ce Dumnezeu ne-a lăsat lumea înconjurătoare și mintea ca o împărăteasă peste tot? Ca să pricepem și din cele necuvântătoare și din cele care sunt neînsuflețite, dacă ai mintea luminată cu cuvântul lui Hristos, pricep cum trebuie să trăiești. Vedeți o floare, dacă tu o sădești și o îngrijești, ea îți va înflori desfătându-ți ochii. Un necuvântător în curtea casei tale îl ții pe lângă tine și îl îngrijești și cu cuvinte tandre parcă îl îndemn spre viață. Și tot ce ne înconjoară ne învață parcă cum, bineînțeles numai pentru cei care vor să învețe, ne învață cum să rodești atunci când ești chemat să rodești. Dacă Mântuitorul, când era atât de blamat și batjocorit, cum a fost în ceasul răstignirii de către prelații sinagogii, în anii cu mult în urma noastră, iată, a strigat în închisoare să vină la el, că este acolo, și s-au dus. Nu fac o apologie bătrâneților, episcopilor care au slujit astăzi, dar aș vrea, iubiților credincioși, departe de mine de a vorbi nedrept și de a flata, putem să învățăm multe, așa cum cerbul, ducându-se la izvoarele apelor, însetat fiind, își îndeplinește toată pofta dintr-o gură de apă. Mă uit la ei și privesc ca pe niște înaintași ai vieții monahale, ca pe niște boturi de navă, care nu s-au îndoit nici cum la toate izbergurile, ci au lovit în față. Au mers demni, cu cinste și cu fruntea sus, păstrând numele lui Iisus Hristos, nepătat, netevălit de târfele lumii. Iar cine au fost târfele lumii, cred că înțelegeți destul de bine. Îmi este și cu greu de a repeta. Le mulțumesc din suflet că au dat curs invitației mele și a dumneavoastră ca să vină astăzi cu bătrânețele lor și cu căruntețele lor și cu cuvintele lor împodobite, cu atâta furtună ce au curs peste trupurile și sufletele lor, ne-au hrănit sufletește pentru timpurile acelea, care vor veni de acum încolo. Sunt cuvinte care sunt izvorâte din trăirea sufletească. Iată pe preasfințitul Demostene de 50 și ceva de ani în mănăstire. Și cum vorbeam cu un alt preasfințit micropolit, mut și surd, să stai handicapat numai într-o mănăstire, să curgă peste tine vremurile și căruntețele și tot înseamnă ceva. Când te cercetează Hristos, te găsești acolo unde ești sădit. Le mulțumesc din suflet pentru că îi avem ca niște catarge uriașe, ca niște luminători pentru noi și mai mult ca oricând avem nevoie de așa elemente duhovnicești în biserică. Mulțumesc că n-au preasfințitului mitropolit, mulțumesc preasfințitului Pahomie, care de multe ori a fost arestat din această biserică. Mulțumesc dumneavoastră, mulțumesc tuturora și cu toată ființa mea, mulțumesc Bunului Dumnezeu că ne-a desfătat astăzi din această dumnezească Sfântă Liturghie. Eu aș avea o propunere și dacă și dumneavoastră credeți, să-l invităm pe înaltea Sfințitul și dacă vrea și poate, de Sfânta Înviere a Domnului nostru Iisus Hristos. Bunului Dumnezeu să-i dăm slavă, iar nouă să ne dea minte întreagă și sănătate. Amin.